بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے کہ اس بندے کو اتنا دینا ہے، اچھلو نہیں، مچلو نہیں، یہ کہو یہ اللہ نے دیا ہے، شاید میں اس کے بھی لائق تھا کہ نہیں لائق تھا. جب میں یہ کہتا نا مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میں اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہوں. اگر تیری قسمت میں اللہ نے رکھا ہوتا دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ بن سکتی تھی؟ ذرا سوچو تو صحیح. جب کوئی رکاوٹ بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا دنیا میں، تو پھر اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ساری دنیا کو پیغام دے دو، دو آیتیں جس کو سمجھ آ جائیں زندگی کے آخری سانس تک کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. دو آیتیں صرف؟ کہا کون سی آیتیں؟ کہتے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا. لڑائی، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ نہیں مجھے زیادہ چاہیے. اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے؟ اللہ کو زیادہ پتا. دوسری آیت، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے نہیں ملے گا. آپ کا کیا خیال ہے، جس بندے کو لکھنا نہیں آتا وہ اخباری رپورٹر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. ایک وقت ہے، اس وقت سے پہلے نہیں ملے گا، یہ یقین کر لیجئے. جب یہ یقین آ جائے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، پھر کہنا یہ چاہیے یہ وقت آئے گا اللہ ضرور دے گا. وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے.